mi spievať zomrieť aj žiť. Keď sa slnko skloní na hore roní, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem. V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie. Najkrajšie stromy sú na hore roní, to tiché bratstvo vraví poď. Sem sa vždy vrátim, keď ma niečo zroní, práve ako stromy spieť cez hoď. Na práve ležím a snívam, o čom sama sú na hore hroní.